NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond, we zijn met de NPO Radio 1 bus gereden naar Eindhoven, want hier woont mijn gast vanavond. De hele week praten we in dit programma 5 dagen over geweld tegen vrouwen. Dat kan ook een fataal einde hebben, femicide heet dat. En dat komt vaker voor dan je waarschijnlijk denkt. In Nederland wordt 1 in de 8 dagen een vrouw vermoord. En vaak is dat door een partner of een ex-partner. We spraken al een nabestaande en een slachtoffer, maar hoe zit het met die andere kant, de pleger? Waarom doet een man dit? Mijn gast vanavond heeft niemand vermoord, maar is voormalig pleger van huiselijk geweld. René Haring, welkom in de bus. Dankjewel. Je kan reageren op de uitzending via de NPO Radio 1-app. En René, ja, ik heb altijd natuurlijk een heleboel vragen dan voorbereid voor zo'n interview, maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dit gesprek nou moet beginnen. Hoe zou je willen beginnen? Hoe zou je het normaal doen? Ja, nou ja, hoe ik zou willen beginnen is waarom? Waarom? Nou, laten we eerst maar beginnen. Wat is er gebeurd? Nou, laten we zeggen, ik heb een verleden in mijn jeugd dat ik al vrij snel uit huis geplaatst was. Ik moest voor mijn eigen plek mijn eigen speelgoed vechten. Vervolgens naar een basisonderwijs waar ik ook weer voor mijn eigen plek moest vechten. En gaandeweg heb ik geleerd dat agressie een wapen is. En die ben ik uiteindelijk gaan perfectioneren, gaan verbeteren. En dat heb ik constant ingezet op mijn 50ste. Tot je 50ste heb je dat gedaan. Ja. En je zegt ook geperfectioneerd. Dus je ging het steeds beter gebruiken ook. Beter gebruiken, steeds meer de grens weten te vinden, steeds meer de plekken weten te vinden waar wel, waar niet. Omdat het dan wel of niet zichtbaar is. Juist. Je hebt je best wel uitgekiend, dus ook. Ja, je leert ermee omgaan. En je weet gewoon, als je iemand in zijn gezicht pakt, dan wordt er geen blauwe plekken. Als je ogen daar iets mee doet, dan is dat zichtbaar. En als je je meer concentreert op armen en benen, ja, dan is dat niet zo snel zichtbaar. En je bent dit dus ook gaan meenemen, je relatie in? Ja. In meerdere relaties of in 1 relatie? 2 relaties en daarbij ook de kinderen. Je hebt de kinderen ook mishandeld? Ja. En laten we even beginnen met, begint de relatie wel op zich leuk en positief? Of ga je al vrij snel dit gedrag vertonen? Nou, je hebt het gedrag eigenlijk al, neem je mee de relatie in. Je bent constant bezig met je groot te maken, te laten zien dat je niet bang bent voor bouw, dat soort dingen. En als er confrontatie komt met wie dan ook, dan ga je hem aan. Dus je neemt hem ook mee in je relatie. Maar dus al vrij snel gebeurt het dat dus ook? Ja. Zeg maar gewoon van kind af aan gebeurt het. En je gaat iedere keer een stap verder en dan krijg je iedere keer een overtreffende trap. Ja. En ja, mag ik vragen, hoe ziet de overtreffende trap er dan uit? Is er een punt geweest dat je dacht, oh, maar dit kan ik echt niet doen? Je gaat pas leren als je weet dat het niet goed is. En ik kwam op een gegeven moment op een bepaald stadium rond mijn 50ste, dat ik dacht van joh, ik had in mezelf een soort beest gecreëerd. En dat beest dan om de overhand, die ging dingen doen waarvan ik later pas zag wat hij gedaan had. Ja, en dat was voor mij tricky. Toen had ik echt zoiets, dit is niet oké. En hier moet ik iets mee gaan doen. Ja, want dat realisatiemoment, dat had je dan wel achteraf. Van, wat heb ik gedaan? Ja, je ziet altijd natuurlijk, als jij een partner of een persoon mishandelt, ja, dan zie je pas later de consequentie. En dat beest dat had uiteindelijk, die zag geen kleur, die zag geen mensen, die zag alleen maar schimmen en silhouetten. En dat beest had uiteindelijk maar 1 object, vernietig het object. Ja, en als je het hebt over de oorzaak, zeg je eigenlijk, dit is omdat ik het altijd al heb gedaan, vanaf kind af aan, is dit gewoon hoe ik mij ben gaan gedragen. Je moet voor jezelf opkomen in een kinderthuis en op regioscholen. Als je dan ook te maken hebt met kindermishandeling door je ouders. Jij bent zelf ook geslaagd. Ik ben zelf ook mishandeld door mijn ouders. En dan krijg je van het een en het ander. Als je uiteindelijk leert dat agressie normaal is en dat dat gebruikt wordt als jij iets misdaan hebt, om het zo maar te noemen. Grote mensen en ouders hebben altijd gelijk. Ja. Hoe reageerde jouw partner en jouw kinderen erop? Ja, hoe zou je reageren? Natuurlijk verdrietig, niet blij, bang, angstig. Steeds meer en meer, want het wordt steeds erger en steeds vaker. En dat was geen leuke periode. Nee, en dat was de periode dat je ook hulp bent gaan zoeken voor jezelf? Ik heb op een gegeven moment hulp gezocht om na een geweldsincident onder mijn straf vandaan te komen. Dat is gelukt. En, je wilde onder je straf uitkomen? Ja, ik heb in 2009 heb ik een incident gehad die uiteindelijk aangifte is gedaan bij de politie. En om dat te voorkomen dat ik toen al veroordeeld zou worden, ben ik hulp gaan zoeken. En om puur onder mijn straf vandaan te komen. En dat is toen gelukt. Alleen een aantal jaar later was er weer een geweldsincident die nog heftiger was. En toen ben ik uiteindelijk met veel politiegeweld opgepakt. Ja, maar die hulp die jij kreeg in het begin om die veroordeling te voorkomen, wat voor hulp is dat dan? Wat ja, dat was een forens. Dat was eigenlijk meer een soort behandeling bij de GGZ-instelling. Puur een beetje agressieregulatie gebeuren. En alleen, ik heb het nooit gedaan voor mezelf. Alleen maar om onder die straf vandaan te komen. Ja, dus dat was. Het Openbaar Ministerie zei, jongen, je bent goed bezig. Ja, dus het was eigenlijk al sowieso een beetje een trucje. Het was een trucje en dat was wel, het resultaat was al mislukt voordat ik begon. Ja, want zat er wel iets in die hulp dat je dacht, hier heb ik wel iets aan gehad? Nee, of überhaupt niet. Nee, ik heb een jaar lang geroepen dat ik erin geluisterd ben. Oh ja. En dat het allemaal aan de andere mensen lag en niet aan mij en dat soort dingen. Is dat iets wat plegers vaak doen? Dat ze dan zeggen, het lag aan de ander, want die triggerde iets in mij? Of nee, het ligt altijd aan een ander. Het ligt altijd aan de ander, sowieso. Aan een ander, want je kan jezelf niet de schuld geven van iets. Dus als zij dit niet had gedaan, dan had ik dat niet hoeven doen of gedaan. Als zij nou maar luistert naar mij, dan gebeurt het niet. Ja, maar wat is dat voor een mechanisme dan? Dat zo is het. Een bepaalde, hoe moet ik dat nou zeggen? Goed praten voor jezelf? Nou, nee, ik denk niet dat het goed praten is. Ik denk dan een vorm van macht. Ik bepaal wat er gebeurt. Ik bepaal wanneer het gebeurt, hoe het gebeurt. Iedereen moet luisteren. En zo niet, dan gaan we een corrigerend tikje geven. Zeker naar kinderen toe. En naar partners is het vaak eerst tegen de muur duwen, bij de armen pakken, door elkaar schudden en iedere keer de overtreffende trap. Ja, dat machtselement, is dat heel belangrijk? Ja, absoluut. Ja? Want ik vroeg het me ook af. Het is, vaak zien we dan dat de vrouw het slachtoffer is. Daar gaat deze week ook over. En een man een pleger. Waarom is dat zo belangrijk voor een man, dat machtselement? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het mede te maken heeft dat al van jongs af aan wordt tegen je gezegd van joh, ga je eigen bondjes doppen. Ik ben geslagen. Nou, dan sla je terug. Dus het is ook van daaruit begint het al. En je moet je eigen bondjes doppen. Je moet laten zien dat je niet bang bent. Je moet laten zien. Ja, en dat neem je iedere keer een beetje meer mee. Ja, precies. En dat verergert eigenlijk steeds meer. Je vertelde in 2009 was er sprake van een incident. Er is aangifte gedaan. En om veroordeling te voorkomen heb je dus hulp. En later kwam er weer een incident. Is het een soort van verslaving dat je dan toch weer dat gaat doen of zo? Nee, totaal geen verslaving. Het is, je hebt jezelf iets aangeleerd wat voor jezelf heel erg goed werkt. En als je in 2009 al een mogelijke waarschuwing hebt gehad en je hebt een proeftijd van 2 jaar, dan moet je 2 jaar op je tenen lopen. En dat heb je ook gedaan, 2 jaar op je tenen? 2 jaar op je tenen, ja, absoluut. Want uiteindelijk wil je niet veroordeeld worden wat er dan boven je hoofd hangt. Mm-hmm. Dus nou ja, oké, dan laat je dat. En dan is het heel erg kijken, hoe ga je daarmee om? En uiteindelijk, als je 2 jaar voorbij is, val je steeds meer terug in het oude gedeelte. En krijg je weer je oude eer. En dan ga je weer bepalen voor anderen. Dan laat je weer zien hoe of wat. En ja, toen kwam dat toch dat incident weer later om de hoek kijken. Uiteindelijk is het weer behoorlijk geëscaleerd, ja. Ja, en bij dat heb je toen wel een veroordeling gehad? Nou, ik ben uiteindelijk in 2013 ben ik uiteindelijk met veel politiegeweld opgepakt. En ik ben uiteindelijk door een meervoudige kamer veroordeeld, ja. Ja, met veel politiegeweld ook opgepakt, zeg je? Ja. Want je was zo'n gevaar geworden voor je omgeving, voor jezelf. Ja, een gevaar weet ik niet. Het incident was een dag eerder gebeurd. Ik had een bonusdochter van mijn tweede huwelijk. En die had tegen de moeder gezegd, joh, ga mee, we gaan even wat leuks doen. Ze heeft moeder meegenomen en heeft al op het politiebureau afgezet en heeft geëist van, joh, je gaat nu je verhaal vertellen hier. Tijdens het verhaal vertellen, en dat was dus geen aangifte, maar het verhaal vertellen, is er uiteindelijk behoorlijk wat politie bij elkaar getrommeld en die hebben gezegd, joh, we gaan René even ophalen. Waarvan ze eigenlijk al toen al zeiden, ja, maar René gaat niet mee. En waarvan je dan eigenlijk van hun uit te horen krijgt, ja, maar René gaat echt wel mee met ons. Oh ja. Op die manier hadden ze gewoon ook veel opgetrommeld om jou mee te nemen. Ja, acht man en dan... Ja, jij zei geen nee. Ze wouden met mij, ik moest mee en ik heb nee gezegd. Ik kan niet, want ik had nog een klein kind in huis. Zie je, als er iemand anders komt die dan voor het kind zorgt, ja, dat doen wij wel. Ik zei, nee, dat doen jullie niet. Ja, ik kreeg een ja-nee verhaal. En uiteindelijk ben ik naar buiten getrokken. En is er een grote vechtpartij ontstaan met de agenten. Je bent gaan vechten met die agenten? Ja, het is een reactie. Als je aan je arm wordt getrokken of aan je hand wordt getrokken naar buiten, dan kom je in verweer. Uiteindelijk springen ze bovenop je en dan je blijft je verweren totdat ze je hebben. Ja, met acht man. Ben ik afgevoerd. Ja, ja, ja. En toen heb je wel fatsoenlijke hulp gehad? Op dat moment ben ik vastgezet. Ben ik bij de rechtercommissaris voor gekomen. En gedurende de afwachting van het proces mocht ik dan wel op vrije voeten. Was dat slim? Sorry? Was dat slim? Vond je dat verstandig, dat dat mocht? Ja, ik was er wel blij mee. Ja, ik snap dat jij er blij mee was. Ik was er wel blij mee, dat er gaat. Uiteindelijk ben ik maar kort in huis gebleven dan, of terug bij mijn partner. En daarna zijn we inderdaad onze wegen gaan scheiden. En dat is een hele andere tijd geworden. En gedurende de afwachting van het proces uiteindelijk half oktober veroordeeld. Ja, en die scheiding, dat is wel goed gegaan allemaal, of was dat ook... Nee, dat is gewoon met mediation gegaan, dus dat is voor de rest oké. En toen heb je met die scheiding en de veroordeling, heb je toen wel aan jezelf kunnen werken uiteindelijk? Om dit te voorkomen? In sterker nog, ik heb moeten werken. Vanuit mijn veroordeling heb ik 2 jaar forensische behandeling verplicht gekregen. En heb ik dus aan mezelf moeten werken. Zou ik het niet doen, niet voldoende inzet, niet voldoende meewerken, dan zou ik weer voor langere tijd worden vastgezet. Ja, precies. Dus uiteindelijk ging je wel... En dat was de dwang die erachter zat. Aan de slag. Jij bent uiteindelijk ook andere plegers gaan helpen. Onze verslaggever Joris Kreugel die ging gisteravond langs bij jouw supportgroep in Den Haag. Hij sprak daar 2 mannen die in de afgelopen jaren veel hebben meegemaakt als het gaat om huiselijk geweld. En inmiddels ook jou ondersteunen. Ik ben Sylvester, 32 jaar. Slachtoffer geweest van een moeder met Munchausen bij proxy. 4 partners gehad die mij zelf fysiek mishandeld hebben. Om vervolgens zelf de fout in te gaan. En zelf een pleger te worden. Je 5e vriendin, die heb je een enorme zet verkocht en daar schrok je zo ontzettend van? Ja, die gaf ik op een gegeven moment een enorme duw. En die ging echt, volgens mij, 3 of 4 meter naar achter. En toen dacht ik echt van, oh, dit wil ik helemaal niet. Dan zie je ook hoe het uiteindelijk kan gaan. En daar ben ik op de dag van vandaag nog steeds niet trots op. Je was er zo van geschrokken dat je eigenlijk uit het leven wilde stappen. Je ging op de rails zitten. Een agent, die heeft jou eraf gehaald. En toen had ik echt van zoiets van, ik wil nooit worden wat mij overkomen was. En dat gebeurde toen wel. Toen ben ik naar het spoor gelopen, op de rails gaan zitten. Er heeft een agent mij eraf gehaald. En eigenlijk notabene via die ex ben ik in contact gekomen met de agressie en daarna met René. En vanaf dat moment is mijn herstel begonnen. Heb ik eigenlijk de verkeerde mensen uit mijn leven uitgezet. Mijn ouders, ook mijn ex. En vanaf dat moment is er gek genoeg een toekomst voor me open gegaan. Jouw moeder mishandelde je? Ja, op alle mogelijke fronten. Munchausen bij proxy is vrij ernstig. Nou, je maakt je kind zowel fysiek als geestelijk, psychisch ziek, zonder dat hij of zij dat is. Waar moet ik aan denken? Wat deed ze dan? Niet alleen algemene mishandeling, psychisch en fysiek. Mijn kamer werd besmeurd met ontlasting en urine, waar ik de schuld van kreeg en vervolgens de klappen van mijn vader voor kreeg. Ik ben op mijn 12e bijna letterlijk vermoord door haar. En in het ziekenhuis kreeg ik daarvan de schuld van hetgeen wat er gebeurd was. Je kan het zo gek niet bedenken. En dat heeft tot mijn 24e geduurd. Voordat ik daar pas echt uit durfde te stappen. Ik was zo ongelooflijk onderdanig en bang van alles wat daar gebeurde. Ja, dat heeft zijn sporen wel nagelaten. En uiteindelijk is dat denk ik ook wel een onderdeel geweest. Dat ik uiteindelijk zelf op den duur ook een pleger ben geworden. Wat ik echt heel erg vind. Een jaar geleden zat je op het spoor. Ja. En nu zit je hier. Ja, het gaat fantastisch. Uiteindelijk hebben we op een gegeven moment ook de diagnose gekregen waar het eigenlijk allemaal vandaan kwam. En dat is PTSS. Iets waar nog steeds eigenlijk veel te weinig over bekend is in Nederland. Ik ben met mijn PTSS aan de slag gegaan. Ik ben ook uiteindelijk met mijn eigen gedrag aan de gang gegaan. Eigenlijk kom je in contact met je eigen gevoel. Zo klinkt het eigenlijk beter. Klinkt een beetje wazig, maar wel beter. En vanaf dat moment kon ik vooruit gaan kijken. En een mooie stappen mogen maken. En nu zelf richting ervaringsdeskundigheid. Ja. Je bent gevraagd door René om ervaringsdeskundige te worden. En dat heeft jou eigenlijk ook geholpen. Ja, uiteindelijk is René iemand geweest die dat in mij zag zitten. Die dat vrij snel uitsprak. Waarvoor ik hem ook nog steeds heel dankbaar ben. Ja, en langzaam ga je eraan ruiken. En ja, nu ga je zelf mensen helpen. Dat is wel bijzonder inderdaad met wat u net schetst. Met een jaar geleden en nu. En naast je zit Sander. Nou, ik ben Sander, 37 jaar, kom uit Breda. Ja, ik ben gescheiden door huiselijk geweld. Ik ben opgegroeid eigenlijk vanaf kinds af aan met agressie eigenlijk. Dat loopt als een rode draad door heel mijn leven. Voor mij was agressie ook daadwerkelijk gewoon heel erg genormaliseerd. Ja, uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ik mijn partner mishandeld heb. En dat was in 2020, in combinatie met een zware burn-out, PTSS. Dat ging voor mij niet helemaal lekker. Ik werd nergens gezien en gehoord. En wat ik uiteindelijk deed was gewoon alles omvertrappen qua heilige huisjes. Om maar te laten zien van ik heb hulp nodig. Alleen die hulp die kwam voor mij op een hele onverwachte manier. Dat ik door de politie uit huis ben getrokken uiteindelijk. En op basis daarvan een contactverbod en huisverbod had gekregen voor 3 maanden. En dat maakt nog steeds indruk op mij. Want hoe lang geleden is dat? Het is 3 jaar geleden. Plegers zijn door alle lagen van de hele samenleving gewoon. Dus ja, je kunt aan de buitenkant niet zien of iemand pleger is. Want het speelt zich eigenlijk bijna altijd achter de voordeur af. Wat het ook zo moeilijk maakt. Wat heeft René voor jullie betekend? René heeft voor mij heel veel betekend. De gesprekken met hem in supportgroep. Daar heb ik mezelf onder andere mee leren kennen. En dat in combinatie met de therapieën die ik volgde, werd voor mij eigenlijk een soort cirkel gesloten. Want ik haalde professionele informatie uit de GGZ. En in de supportgroepen ontdekte ik van hoe gaan lotgenoten eigenlijk daarmee om? En wat kan ik van ze leren? En hoe kunnen hun van mij leren? Ik voelde me ook uiteindelijk gewoon gezien en gehoord. Van joh, ik durf normaal dit niet ergens op tafel te leggen, maar hier wel. En dan creëer je toch een soort broederschap eigenlijk op het gebied van heling, als ik het zo mag noemen. Wat betekent René voor jou? René kwam op het perfecte moment. Nou, als ik die agent en René niet had gehad, dan had ik sowieso dit gesprek niet meer gevoerd. Maar ik heb daar heel veel aan te danken. En die dankbaarheid mag die van mij ook best wel horen. Je luistert naar 5 dagen vanuit Eindhoven. Bij mij in de NPO Radio 1 bus zit René Haring. Hij is voormalig pleger van huiselijk geweld. En zet zich nu in om andere plegers te helpen. Dat hoorde je ook net in de reportage. René, hoe is het voor jou om die reportage te horen? Met die mooie woorden op het einde. Het zijn hele mooie woorden. Ik ben slecht in complimenten ontvangen. Ik zag allerlei emoties bij je, Joost. Het is een deel van mijn werk, zeg ik altijd. Maar wat is je werk? Ik doe het met hart en ziel. Ik doe het vanuit eigen ervaringen. En dat is denk ik ook wat die jongens ook daadwerkelijk zeggen. Gezien en gehoord worden. En uiteindelijk de stappen maken om uit de cirkel van geweld te komen. Maar ook te blijven. En dan daardoor te gaan groeien, ontwikkelen naar nieuwe mogelijkheden. Ja. Hoe was het voor jou om uit die cirkel te kunnen stappen uiteindelijk? Nou, mijn cirkel was heel moeilijk om eruit te stappen. Dat was niet zomaar even 1, 2, 3 gebeurd. Na 2 jaar intensieve behandeling was ik nog niet klaar. Mijn proeftijd was voorbij, de geldkraan gaat dicht en zoek het maar uit. In dat opzicht heb ik toen in 2016 gezegd, joh, ik moet er iets mee. En ben ik uiteindelijk mijn eerste lotgenotengroep begonnen. En op die manier heb ik schijnbaar iets gecreëerd in Nederland wat er niet was. Dat was ook het eerste burgerinitiatief in Nederland. Want dat was er ook gewoon helemaal niet? Nou, in 2015 is er in Bergen-op-Zoom, Roosendaal, is er toen vanuit GGZ WMB een nazorggroep gecreëerd. En vanaf die stap. Maar ja, dat is puur en alleen geweest voor de mensen die deel hadden genomen aan een training. Dus van buitenaf kon niemand erin. Bij mij kon iedereen erin. Ja. En dat is het verschil geweest. En inmiddels hebben ze het ook veranderd dat iedereen erin kan. Dus niet meer alleen na een training, maar gewoon als je aan je agressie wil gaan werken. En je wil er iets mee, ga je eigen verantwoordelijkheid nemen daarin. Dan ben je welkom in een groep. En ik ben hartstikke blij dat er inmiddels iets van 10 groepen in heel Nederland zijn. Die zich daarvoor inzetten. Ja, en daar mag je ook trots op zijn. Want denk je ook dat er heel veel mee wordt voorkomen doordat deze groepen er zijn? Nog te weinig. Er zijn gewoon nog te weinig groepen. Want plegerschap is nog steeds wel een ding waarvan ik wel denk van... tijdens of direct na een incident is de bereidwilligheid het grootste om hulp te accepteren. Dat wordt langer na nog niet gedaan. Dus vanaf dat moment zou je moeten kunnen zeggen... joh, we gaan iemand regelen, een ervaringsdeskundige, iemand die heel nabij is, die het zelf heeft meegemaakt... om juist dan te kijken, meteen... joh, kunnen we je eruit trekken? En wat heb jij nodig? Ja, dus eigenlijk zou dat... stel, we gaan terug in de tijd bij jou en jouw geweldsincident... toen de politie ook om de hoek kwam kijken. Eigenlijk had jij meteen zoiets nodig, dat je gekoppeld zou worden aan een René. Ik ga het nog veel sterker vertellen. Ik ben maanden daarvoor op politiebureau geweest. En toen heb ik gezegd, joh, zet mij vast, want ik ben een gevaar voor mezelf, een gevaar voor mijn partner. Op dat moment al zou ik kunnen zeggen, joh, wij kunnen niks doen, omdat er nog niks juridisch is gebeurd. Maar dan ga je wel ergens naar een 24-uurs opvang, naar een hulpverlener. Dan ben je in beeld, dan kan je je naam en adres achterlaten. We nemen 72 uur de tijd om te kijken wat we met je kunnen gaan starten. Waarom 72 uur? Als je vrijdagavond komt vast te zitten, hebben ze tot maandag de tijd om er iets aan te doen. Ja. En om te kijken wat is nodig. En als je dan zegt, ik heb nog niks, is niet erg. Maar geef dan gewoon aan op maandagmorgen of maandagmiddag, we hebben iets meer tijd nodig. Maar weet dat we ermee bezig zijn. Ja. Wat is jouw aanpak? Hoe help je nou die jongens? Nou, hoe help ik ze? Nou, eerst gezien laten worden. Ze mogen er zijn. Geen één incident ben ik akkoord mee. Absoluut niet. Maar ze zijn wel partner, ze zijn vader. Ze zijn ook zoon, schoonzoon, werknemer. Dus je bent niet alleen slecht, er is veel meer. En in dat opzicht kijk ik altijd van, oké, hoe zit je er nu bij? En vertel eens. Ik begin altijd, vertel maar eens. Wat is er aan de hand? Waar kom je vandaan? Wat heb je meegemaakt? Nou, en binnen 3 uur weet ik meestal het hele levensverhaal. Ja. En vrees jij nog wel eens voor een terugval? Weet ik. Vrees jij nog wel eens voor een terugval bij jezelf? In je gedrag? Nou, ik denk iedere keer over mijn verleden. En er zijn iedere keer situaties dat ik denk van, oké, heel herkenbaar. Ja. Ja. En hoe je ex-partners en je kinderen, wat vinden die ervan dat je dit werk nu doet? Nou ja, met mijn eerste ex-partner weet ik niet. Die zie ik niet meer, spreek ik niet meer. En mijn tweede ex-partner, die spreek ik nog regelmatig. En dat heeft puur te maken, we hebben samen een zoon. En we willen samen goed zijn voor onze zoon. En we ook samen ergens kunnen komen als het over onze zoon gaat. Mm-hmm. Dus daar heb ik gewoon goed contact mee. Ik weet dat, ook al heeft zij heel veel meegemaakt met mij... dat ze best wel trots is wat ik allemaal doe. Dus ja. En mijn kinderen. Ja, mijn bonuskinderen zie ik niet meer. Maar ik weet wel dat mijn bonusdochter die ik ooit had... ik heb er toen echt in mijzelf de perspokken gescholden wat ze geflikt had. Ik ga nu de allerdiepste buiging maken voor haar. Want als je op jonge leeftijd, zoals zij toen was... zo'n grote stap durft te zetten met je moeder... en uiteindelijk gewoon zeggen, joh, je gaat hier je verhaal vertellen... Nou, dan ben je een hele grote in mijn ogen tegenwoordig. Ja. En René, met die mooie woorden gaan we het programma afsluiten. Dank voor het delen van jouw verhaal en wat je doet voor de samenleving nu. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Wij praten morgenavond verder om 8 uur. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen, de slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Open nu een Rabo tijdslotsparenrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com.